राम श्रद्धे समझी श्री राम सुप्ताश्री महाराज। माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 10 फरवरी 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। आपने कल बार बार ये बात कही कि संयोग से सुख नहीं लेना है, तो जंगल में जाकर अंजल छोड़ दें, एकांत में साधना करें, तो इससे क्या संयोग से सुख की इच्छा छूट जाएगी? जंगल जाओ नहीं छूटेगी, साधु हो जाओ नहीं छूटेगी, छोड़ो तो छूट जाए घर में। ये तो आपको छोड़ने की याद जंगल में जाना छूट जाए, जाना पक्ष है भाई कि नहीं नहीं कल्याण होती है। जंगल में जाने छूट रहे, ये तो खुद छोटो हो छूटेगा। कहते हैं कि हमें संसार में रहते हुए छूटना कठिनता लगता है, जंगल में सुगमता दिखती है। आपकी चला जाओ, अगर सारा सुंदर जाओ, मेरी सुमति नहीं है, थाना से लगा तो ठीक है, जो जाओ जाओ, कुछ नहीं छोड़ो। संयोजन सुख या सुनती है घर में सुख सोती है, ये घर जंगल घर ही है, बैठो छोड़ना चाहे उसे छूट जाए। प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ हे नाथ। भगवान ये प्रार्थना सीखा बहुत ज्यादा होता है, अपनी शक्ति से होता है। जल्दी जल्दी मनुष्य को पता नहीं लगता है कि मैं कहां फंसा हूं, नहीं लगता, पता नहीं लगता खुद को। हमारे में मिट्टी ऐसी बन जाता हूं, आप लोगों में मिट्टी तो जो इस मार्ग में चले है उतर है घर है उनको मालूम है, पता नहीं लगता कहां फंसा, मेरी कहाँ है पास आउट, ये पता नहीं लगता। ये भगवान के पास पता लगता है, सत्संग से पता लगता है, सत्संग से पता नहीं रहता। हमारे तरह से बीती हुई बात है भाई, आप लोगों ने आप जानो बीती बात। हार से आता है कि बात क्या है, संयोग से सुख लेते हैं, ये पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, उसके पैसों के लिए भोगों के लिए बड़ा भारी जो साथ है परमात्मा प्राप्त ही नहीं होगी। और घर में बैठे हो जाएगी, व्याकुल हो जाए, रो कर भगवान से कहे, रो कर भगवान मेरे से सूचता नहीं, मेरे सूचता भगवान सुना रहे, भगवान की कृपा है, प्रसाद निश्चित फल गया है। लक्ष्मण कृपा भगवान ने मनुष्य समझता नहीं है, जहां नहीं जुटे। हम तो साधु हो गए, बोलो साधु हो गए। हाँ कपड़ा था लिया, बस कपड़े में मिट्टी लगा रही थे, इतनी विशेषता हुई है। कब सुविधा होती ग्रस्त से साधु में सुविधा होती, परंतु वो सुविधा ठीक काम में लगाता होती है, नहीं तो नहीं आते भाई। मेरे को पूछे तो मैं बताऊं, राम आ जाएंगे जरूर आ जाएंगे। पूछते हैं, आप कहते हैं कि पूछे तो बताऊं, तो पूछते हैं। ये पूछो पूछो नहीं, गीता में लिखा, गीता में देवा आपे से रूप से नित्य दर्शन कंखणिया लिखा कि नहीं, तो देवता हो जाए देते हो, देवता हो भगवान दर्शन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देवा आपे से रूप से नित्य दर्शन कंखणिया गीता में लिखा, छोटा है तो फिर भैया भगवान की कृपा से होता। भगवान ऐसी कृपा करते है, हाथ पकड़ अंधे आदमी को हाथ पकड़ दिया, जो कृपा करते है भगवान, हम समझते नहीं सब पर कृपा थे, कई पर करे किसी पर न करे ऐसी कृपा भगवान में नहीं होती, किसी पर तो करे किसी पर न करे ऐसी कृपा नहीं। सब पर मोरी बराबर ही दया, सब पर मोरी बराबर ही दया, सब समान दया है मेरी, तो सब पर कृपा करते है, परंतु मानते भी मानते नहीं, मानते नहीं पता नहीं था। तो ये जो बात बताई है कल कही कि भाई संयोग जो सुख की आसक्ति है वो आसक्ति मिटती नहीं, भगवान की कृपा नहीं मिटती है, भगवान कृपा करते हैं फिर भी समझ में नहीं आती, भगवान की कृपा होती है, कृपा करते हैं है, कृपा समझ में आती है, कृपा तो समझ में आती है, भगवान की दया हो जाए कृपा हो जाए सुख बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। कल जो मैं कहा भाई संयोजन कृपा है, संयोजन सुख, इसका त्याग होना चाहिए, ये कम नहीं कही है, कल साल में ही बात कही बात है, यह बात है। संयोग जन सुख या सुनती है और छूट जाएगी, कम मर जाएगा, और पापा में प्रवृत्ति है कोई सुख को लेकर के, पाप से पैसा कमाते हैं, पाप से भोग भोगते हैं, उन्हें जल्दी चेत नहीं हुआ, और सच्चा सत्संग मिलने में नहीं चेत नहीं हुआ, चेत हुआ नहीं। भगवान जी कृपा करते हैं फिर कृपा पकड़ नहीं पाते, प्रत्येक बात आप रोक रही भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जरूर कृपा करेंगे, भजत कृपा कर रघुराई सुनाएगी, भजत कृपा कर रघुराई, भजन करो भगवान कृपा करेंगे करेंगे कर रघुराई, कौशल्य महाराज साधन कभी कभी नहीं थे, महात्मा थे, कविता भी उनमें थी बिल्कुल, परंतु सही थे महात्मा, कवियों में गणना नहीं है। कशो को भी वो पूछा कविता बढ़िया किसी है, कविता मेरी बढ़िया है, कौशो जी ये तो वेदों का बड़ी हिस्सा है, वेदों का हिस्सा है, कविता कविता भाई बढ़िया। केशव काम सही है, राम सुंदर का नहीं है, बहुत बढ़िया रामायण कविता उस तो वेदों के रिजाए कवि लोग कहते कवि लोग कवि के पट में लिखा ना है, परंतु वो है भजन को देख रहे बहुत में कहता और बात है कवि तो कविता हमारी बढ़िया रामायण तो ऋचा वेदम वेद ऋचा वैसे कभी तोड़ी हो सकती है कभी बात है संत महात्मा की जो पानी है वह विचित्र पानी में बैठ जाता था पानी में बैठ जाता था तो भाई ये हो जाएगा। सेठ जी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं लगती, पर जब लोगों पर अजमाया तो मालूम पड़ा ये तो कठिन है। तो ऐसे ही न किंचित अपि चिंतयेत, आपको सुगम लगती है पर हम लोगों को कठिन लगती है, तो आप कृपया भक्ति योग से बताएं, क्योंकि वो श्रेष्ठ और सुगम हो सकती है। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, मैं ताप रहा हूं मन में आती है, मेरे तो मन में आती है। सुमंगता जल्दी कैसे हो जाए, सुमंगता पूर्व जल्दी आप ध्यान दो। मेरे मन में है ऐसे भगवान की कृपा उसी भैया हमारे काम देना, हम ऐसे पात्र नहीं है, ऐसे हम पात्र नहीं है, भगवान की कृपा। भगवान पात्र कुपात्र को पात्र बना देते, भगवान बनाते असम्भव सम्भव करते। गुरु तो गुरु रह गया चिड़ा भाई चिड़ी एक दूध बेच नोड़ी थी सत्संग सुना तो मेरे मन में आई सत्संग सुनी महाराज जी के भगवान को नाम लेकर आदि संसार समुद्र तर दिया है, तो वही नदी पड़ती बीच में भगवान नाम ले चले गए, चले भीतर ऊपर चले गए, चले ऊपर ऊपर महाराज निमंत्रण दिया आप पधारो, कोई नौका नौका के राम राम राम राम करो चलो बात चल ही पाई गुरु जी गुरु जी गुरु जी डूब जाओ भाई फिर गाँव में रहने वाली दूध बेचने वाली चट चले गुरु जी ने कहा गुरु जी ये भाव है भाव गुड़ गुरु गुड़ रहेंगे गुड़ चल बढ़िया चढ़ी बात है। चलो बताओ। पूछते हैं कि भाव शक्ति से पानी की प्रकृति कैसे बदल गई? पानी तो गीला होता ही है, उसके ऊपर से कैसे चल पड़ी? पानी होता है पानी मना भगवान जी पानी है तेज है पानी से बनती है आओ मना आ जाओ वो चली उस भाई डूब जाओ यह बात मेरे विश्वास हो भगवान नाम लेते हो जी मित्र पहले जी महाराज अग्नि बड़े कर रहे हैं पश्चिता तो हम गात सुन दे दू मैं पढ़ दे पाप को मिश्रा लगा दे दू ना अग्नि अग्नि साफ दिल हो रहा ठंडा होता है सुना चंदन पंग चंदन स्वयं बतंत प्रवशी छपा गए नवोदया मास पतिम पतिव्रता पतिव्रता साफ बहिर भीड़ दो होता सुना चंदन पंग एक पतिव्रता थी उसे कथा थी है और पति दिन में पति पति के यहाँ पत्नी के सिर पर यहाँ से जाकर सुने हुए थे बाल खुद तक अग्नि में चला गया अग्नि में एकदम तो वो अब दो बात है पति पति को जगह में नहीं दिखा जगह नहीं बाल तो जल हो जाओ बाल का मुंह ज्यादा होता है ना पति प्रताप साप भेद पीड़ित अग्नि जी को डरने लगा पति प्रताप साप दे देगी होता से धर्म चाहे खीरों खेल लिए खीरा पकड़ खेल के खेले समझ होता दिख नहीं खीरों खेले ये बात पतिव्रता साप भयन पीड़ित होता सदस्य पंकज चंदन घर हो जो डंड हो गया पूछते हैं ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? करने को करने को नहीं अरे भाव है भाव करना क्रिया क्रिया और पदार्थ माया से जाए भाव बनाना पड़ता है कि अपने आप बन जाता है? भगवान की कृपा माना बना बना भगवान की कृपा प्रभु की कृपा सुनना भाव से माना भगवान की कृपा सुनना है। पूछते हैं आपने बताया कि साधु बनने पर क्या क्या कठिनाई होती है, मेरे को पूछे तो बताऊं तो बताइए क्या? साधु बनना नहीं होता, मैं साधु बने मैं बालक बने मैं साधु बने साधु बनने से साधु बनने से नहीं होता झगड़ा बिना नहीं होता पितृभाव बना था भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है ईश्वर करने में न करने में रूट फेरे करने में समर्थ भगवान होता सुन सुंदर पंगशील होता सुन अग्नि हो तो बसनाती हमने होता सुन पंख चंदन पंगशील प्रहलाद कहते अग्नि बैठा हुआ पिताजी मेरे पास आओ पर बड़ बढ़िया पहली मेरे पास बात नहीं है, ऐसी बात है। एक संत की बात आई, नदी सूखी, चतुर्माश राति बड़े जोर से सूखी, मेरे बीच में बैठा है संत, तावड़ों पे जोर से, पैर में जूती चमड़े पैर न, तो पैर जले, पर जार बैठे पर में बैठा, तो वो मुसलमान बोला गया वो खुदा है, ये तो खुदा पर होता है। भगवान की कृपा है। चलो बोलो पूछो। पूछते हैं कि आप परमात्मा है और मैं हूँ, ये ज्ञान के अद्वैत के बारे में कई दिन से कह रहे हैं, तो प्रेम प्रेमाद्वैत के बारे में कुछ बताइए। प्रेम भैया क्या बताओ, हमें तो बातें सुनाते हैं, बातें सुना दे देने। भगवान से प्रार्थना करो तो आप ठीक हो जाएगा, रोग कोई वापिस पा। भगवान ने कहे हे नाथ, हे नाथ, भगवान की कृपा रहता है। आप रोकर कहो तो से रात्रि में आप बैठे हो ना, कितने कितने भाई बहन है, रात्रि में रोकर भगवान में गए, मेरा मैंने करा है छाने लाघन में किया राम मिलने के खास, मेरा भाई जैसी भगत छाने लाघन में किया, लोगों को पता नहीं देगा रोटी नहीं खाई, छाने लाघन में किया, लगन पिछड़ लगन है ना, क्या जाना है जैसे अल्लाह की है सो जाने, क्या जाना है भाई है। कहते हैं कि भक्ति योग के साधक को मैं शरीर नहीं हूँ इत्यादि जो ज्ञान योग की बातें हैं, ये सुनना हितकर है या अहितकर है? कोई बात नहीं, बात भक्ति योग विश्वास है, विश्वास मैं मिलता विश्वास है, बंदा बहु को हाथ ढूंढे बंदा मिलता तेरे पास में विश्वास है, होगा ही होता। और जाता है प्रत्यक्ष आप सत्सव आते हो, आपके खास भाई बंधु आपके प्यारे मित्र कष्ट से बात है, आपके साथ जिसकी अलग ही है वो जाने जो पता नहीं है, और वो यो बैठा है ना भाई बंधु सड़ा है सेवा शीतरम जी ने अभी वो गौशाला में गए हुए हैं गाय घास खरीदने के लिए। आधी बात नहीं, भगवान की कृपा से भैया ऐसा अवसर मिलता है, आधी बात नहीं। भगवान की कृपा से बोलो। आपने कहा कि संयोग जन्य सुख की इच्छा का त्याग करो तो कोई अच्छे संत मिलते हैं तो आनंद होता है और कोई दुष्ट मिलता है तो दुख होता है, तो ये भी एक प्रकार का संयोग जन्य सुख ही हुआ, तो इससे कैसे बचे? सुख नहीं है, अध्यात्म न देगा, ये सुख में नहीं है, अध्यात्म शांति कर पाती सुख नहीं। खास भोग और रुपया ये वो जो रुचि है ना, ये सुचाई वह रुचि मिट जाए। निर्वाह कैसे होगा? निर्वाह मैं रुपया जमा कर दो प्यार सुखाम चलेगा, नहीं होता उसे कुछ पास नहीं है। भगवान की कृपा पर विश्वास हो, किस प्रकार देते हैं? मान बढ़ाई कीर्ति कुटुंब का मोह ये सब कैसे छूटे? क्योंकि मोह के छूटे बिना तो कल्याण होगा नहीं। आप कोई सरल उपाय बताओ। सरल उपाय रो एकांत में, रात्रि में एकांत में रो कोई नहीं जाना है। भगवान का भगत जाना है, किसी को पता ही नहीं है, पता नहीं छोने लागण में किया रामने का मेरे भाई कहते होता है।